ülesse teid ajame, sest oleme kärse. Me oleme kevadisel kärse. Su korter on soe, isu äratab maitsev ning lõhnav on äsja valminud sõed. See pärast me päärad su koridor tuumal ja köök. Prükki kastide seest või poriloigust me saabunud siia hügieenituist paigust. Endas me kanname ja edasi anname mõnd nakkavad haigust. Me tuleme ja situme tee lauale, sest oleme kärsed. Kui magate, siis üles